اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. داد سورة بقرة دريم باب دي او فدريم باب تو ما دعوة ثابتي تي اعبدوا ربكم بندگي يو رب لرخاص كي او پدویم باب کی چکم دغه دعوت و دا دعوت عمومی عام خلق و تو کا هر سوک می او پدی کی چکم دے پدی دریم باب کی دعوت خصوصی دے یو خاص قوم تا دے چغا علماء دی بنی اسرائیل ورتوی اهل کتاب دی نو اغوی تا دعوت ورکی او دغه دعوت خلاصہ دا دا چ ما تاس توئی چ دی خو بنیادی دے اعبدوا ربکم دعوہ منلا ذکا یہود اہل کتاب لیکن دا خبر رکھے پاغا دعوی کی سو نقصانات دوی راوز کیو دا غی نقصانات دا ادارے دا پارا دوی تا یو اصلاحی پروگرام یو اصلاحی پروگرام ورد چلی او اغا اصلاحی پروگرام فنہ اوامرو نہ حکم ندی او پینز نواہی پینز سیدون دا سری سی دا غی نے منکی چی دا بنکوی پاغی کے فرون دا اذکرو نعمتی یو امر چکم دن اغا ذکر تو ده بنی اسرائیل اغا مانا آمد تکڑی وا اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم یاد که ده ما نعمت ما تاستوی نعمت دیده که مفرد راغل دی خو جنس ته پمانا ده چا سر ده ده جمع سر ده نعمتی ده ما انعامات یاد که خو ده ذکر نمورات پا دیده که کم ذکر ده ده ذکر نمورات پا دیده که ذکر القلب ده یعنی ده ما نعمتونا یادوی هیروی ما غفلت که مکوی بی خبرکی گیت نما اغذان سر را آیات کی اللتی انعمت علیکم اغا نعمتونا چه ما انعام کرده پتاسو بانده چه ما در کردی تاستا اغا نعمتونا نفذی که دی طرف ده اشاره شو چه یو ده نعمتونا خالق نیم فقط بلکه ده نعمتونا ورکون که هم زیم نما خوما نی کنا انعمتونا پسنده کووی او علیکم که دی طرف ده اشاره شو چه والکا غیرت چکم دنو اغا پکار ده غیرت داده چی پسوک پتابان انعام کی او احسان در باندی او کی نو بنده دا اغا احسان دا که نو دا انعام میکرده ده پتاسو میکرده ده بیا نو زما دعوه اولی نمانی زما خبره اولی نمانی چی داره تیم چی اعبدونی یوازی زما عبادت کوی او کی تاسو بیا اولی غیر الله عبادت کوی دا غیر الله طاعت کوی دا ولی کوی نو دا غی دا پاره دا علا چکم بیا راوستو لی اثارت الغیره ده پارا در آوچ تولو ده غیرت دی ده علیکم چکم جن ده ده پارا ذکر کن او پرون من تولو تل تا اذکرو نعمتی وی او پا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس وی فذکرونی ما یاد کن ال تا اذکرو نعمتی نوی زکاة امت محمدی ده آغی درجه اوچتا ده ده آغی نظر پا منعم بانده پا اللہ بانده ما آغی تا فذکرونی ما یاد وی او دل تا وی بنی اسرائیل چې کوم دی هغه د امت محمدی نه په لاندې درجه کې لاغوی نظر په نعمتونو دی نو هغه ته وایي اذکروا نعمتی یاد کړئ نعمتونه زما التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی او وفا وکړئ پوره کړئ وعدې زما عهد دې دا کې جنس دی ښه او دلته کې مراد ته جميع العهود دی ټولې وعدې چې کوم دی نو هغه ته نه مراد دی ښه جی زما وعدې پوره کړئ ایفا چې کوم دی یو شی پوره کول په کامل درجه سره وفاء العهد مانا دادا چی یو سڑی سر تاکم وعده کری وی اغا وعده چکم دنو اغا شانتی اوکی اغیت وفاء العهد وی لیکن پا مقابل که نقض العهد دی چی اغا مخی تیر شو اللذین انقضون عهد اللہ کی او بیا دا وفاء العهود ما تاستوی دا بنی اسرائیل پا باب که دا دیر رازی لکه چی بنی اسرائیل دری غط نقصاناتو یو سشو نقض العهودو دویم نمبر تو دویم نمبر چکم دنو اغا اتخاذ الاخبار والرهبان اربابا احبار او رهبان چکم دی داغین ارباب جوڑا ولدی او دریم نمبر ترک العمل بالکتاب والتحریف فی تا عمل بالکتاب پر خودل او پاغی کسا کول تحریف کول دا دری دوی مرضون و نرطور نا اولی چی دی تا ذکر کنو وی اوفو بعهدی زما وعدی چکم دنو اغا سکی اغا پورا کئی دا الله تعالی وعده د بنی اسرائیل نه کمی اغستوی دا الله جل جلاله د بنی اسرائیل نه متعدد وعده اغستدی سوره بنی اسرائیل دا سوره بقره دینه مخک را دی 63 نمبر آیات ول ګورئ سوره بقره آیات نمبر 63 الته وعده ذکر کین چې وعده تنا اغستو د عمل بال کتاب ها و اذا خذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يو وعد دا وخا ياد كفاغا وقت من واغس استاسو نقو خلوذو او پورتا مكستاسو دبرا التور اغشين غر خذوا ما آتيناكم من دتوي واخلي اغش منگ دركو بقوة فقوة دا عمل سرا واذكروا ما فيه او ياد كي پدیکي اغت تور ياد كي ما اغت فيه تبري تورات كي دي لعلكم تتقون دي پارتتاسو بچي دا عذابنا نو یو وعده سوا یو وعده تغسطه وچه پا کتاب بانه با عمل کوئی دیوی او کوئی دیوی کوئی لکابل دا که براشی وید خبنا میساقکم ورفانا فوقکم الطور خذو ما تیناکم بقوت و اسمعو سورت بقره تریستی و چرستی رو باسی دریتی او سلورتی آنه دیو بلا وعده دبنی اسرائیل و مواسیق چکم دیگه او گوری وید خبنا میساق بنی اسرائیل بلا وعده تغسطه وقت یاد کا پاغا وقت چمگا واغست دا بنی اسرائیل نا پوخ لوزو لا تعبدون الا اللہ یو داو چه عبادت پنکا وی دا غیر اللہ و بالوالدین احسانا دا مور و پلار سر با خیگڑا کوی و ذل قربار اشتدارا نصر والیتاما یتمانا نصر والمساکین مسکنان سر و ابن السبیل او چه والمساکین و قولو للناس حسنا خلق سر با دا خیر خبر کوی دا دین خبر بکوی و اقیم الصلاة پا بندی با دا موس کوی و آتو زکاة طور کوی ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون فدی آیات کی سو وعدی ذکر کری یو لا تعبدون الا الله بل وبالوالدين احسانا دریم نمبر چکم دیو و وقولوا للناس حسنا ها سالورم واقيموا الصلاه بينتم واتوا الزكاه صحیح وا دا وعده مت ذکر کری روز تو آیات کی گورے پسی 84 کی و اذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم انتم تشهدون فدی کی دو وعده دی یو دال چې د خپل مسلمانانو رونو ویني بنت وي قتل بنکول او دویم کاردار چې یو بل بده کورو نه نو باسي دا د بنی اسرائیل نه دا وعده غسته وا بل وعده رست په دې بل آیات کې پس راځي ثم انتم هاولای تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان الک چې مسلمانانو د پاغه ټیم کې مسلمانانو کنه بنی اسرائیل نو چې تاسو د مسلمانانو په خپل میانس کې خوبلانجیرا زی اول باغ نه کوي هغه خو بخود نه کوي خو د کفر سره بعد بل چا سره بعد خپل مسلمانانو خلاف نه وریږي د بل چا سره بعد ثم تظاهرون علیهم دا کی اشاره ده چې مظاهره نه کوي یعنی مدد نه کوي د بل چا د خپل د خلاف د خپل مسلمانانو خلاف دا رنګ سوره آل عمران راو باسي آیت نمبر 187 یل تبل وعده ده خجی درے مسیح پارا آیت نمبر 187 نغذی ویدہ خد اللہ یاد کفاغ وقت تواغست اللہ تعالی میساق اللذین پوخ لول دا کسان نعوت الكتاب چوار کرشو ورد کتابو سلوزی تیغست ہوئی لتبیننہ للناس تاسو با واضح بیان کوئی خلکو تا تورات واضح بیان ہوئی ولا تكتمونه ددي مسالي بن پټوي فنبذوه وراء ظهورهم ندي اوغور دول دا تورات رستو دو شاگان عمل به پري خودو بيان داغي پري خودو واشترو به ثمنا قليلا واي غست پاغي باندې مال لگو فبئس ما يشترون بد غشي چې دي غست دي سوره مائده دوله سمايات ګوري پګم سي پارا کي الته بلا وعده اغه ما تکړه ده آيات نمبر 12 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او يقينا اغسط الله تعالى فوقلو بني اسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر كل من غدينا 12 كسان نقيبا مشران جو كلو وقال الله اني معكم الله ورتويد تاسرم لئن اقمتم الصلاه وتتبعوا فبنديو كدمنذ واعطيتم الزكاه زكاه مركو وامنتم برسلي او ذما فرسلان بان ايمان راولو وعذرتموهم او داغوی مددم کولو پا جنگ کے واقرضتم الله قرضا حسنا او اللہ تم خیستا قرض ور کولو یعنی انفاق مکولو دا اللہ پلا رکم خرچہ کولا لأکفرن عنکم نخام خاضب لرکم ستاسو نسیئاتکم بدحالی ستاسو یا گناؤن ستاسو بکمکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحت رنہار او خام خاض داخل بکم تاسو اغا باغونو تا چی بئی گی بلان داغین ولی خالد فمن کفر بعد ذالک منکم نو اغا سوک چی کفرو گی پس تدین ستاسونا فقد ضل سواء السبيل تو یقینا لے گمراہ شد لار حقنا دمواسی تو بنی اسرائیل تا سو قتل کنا بنی اسرائیل نبدا دا لوزن وعدی اغسط شیو ایک پا کتاب با عمل کوئی خوش دا اللہ عبادت پا کوئی شرک با نکوئی غیر اللہ دا حقوق با ادا کوئی دا اقرباو دا رنگی چکم دے پابندی دا من زکاة کور کوئی یو بل با نقتلوئی دا رنگی یو بل با دا پورون ننو باتی یو بل خلاف پا دا بل چا سر مدد نکوئی دا شو دا رنگی پسی چرالی یو دا چا حق بیان بکوئی حق بیان بکوئی دا رسولانو امداد بکوئی دا رسولانو با ایمان بکوئی دا دا طول وادی چې کوم دا خاص د بنی اسرائیل نه واسطه شي بنی اسرائیل نه او دا شانتی په سورته اعراف 172 کې به هغه عام وعده راشي په سورته اعراف اتمه سپاره کې 172 کې یوصل دعا ویا کې به هغه عام وعده چې کوم دا هغه راشي تھا 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اگر تولو نبی آغاز شویده یاد که پاگا وقتی چه واغاز ربطا من بنی آدم ده بنی آدم نه واغاز من ظهورهم دو شاگان و داغوینا بنی آدم واغاز ده شاگان و داغوینا داغوی اولاد طولا پیدا کرد وی علستو بی ربکم و ذریتا هم دا اولاد داغوینا و اشهدهم على انفسهم او گوائی کل پزانون و قلبان بیورتو وی علستو بی ربکم آیا دستاس و رب نیما نقالو بلا یتولو وی ولی نراب اللہ تزمون دا ربی اللہ تزمون دا ربی نو دا دیکی بنی اسرائیل امرالی بہر حال دا بنی اسرائیل وعدی او عام وعدا دا تول تاسوی دل کنا اللہ جل جلالہو تبی توی اوفو بی عہدی دا ما وعدی پورا کئی و دا غدا کی دا تول وعدی برا واقعی دکتن مراد دی دما وادی پورا کی عبادت غیر اللہ مکوئی دما وادی پورا کی پابندی دے منگ کی دما وادی پورا کی مورو پلار پر احسان کوئی دما وادی پورا کی یو بل مقتل ہوئی دما وادی پورا کی یو بل خلاف مدد مکوئی ہاں دا ٹول پکرا والا دما وادی پورا کی حق بیان کوئی پٹاول مکوئی دما وادی پورا کی در رسول اللہ نے امداد کوئی دما وادی پورا کی یواز ما رب منے بل چوک منے دا ٹول پکرا لے ہاں او کو بعہدی او کو بعهدی نو دلتے اجمال لاؤڑو او القرآن مفسر بعضه بعضا نو بعض البعض تفسیر کو داتے او قول چکمی کمی وعدی وی او فی بعهدکم نو دب پورا کم وعدی تاسو تاسو وعدی وز پورا کم اللہ وسر سو وعدی کرے وی نو بل دلتا کی تاسو بیا دامو گوری که خام خواه تفاسیر چه دیر کل تفاسیر گوری کنا طول اعتماد دفع تفاسیر رو نکی تفاسیر کنا موضوع دیر تفصیلی که کنا بس قرآن کریم که اول گوره چی زکر چه قرآن کریم تفسیر چکه نو دغا سلور طریقی دی اول تفسیر القرآن بالقرآن که چیر تا اونشی بیا تفسیر القرآن بالحدیث که بیا نو بیا قوال صحابه که نو بیا قوال تابعین خوشوی بیا رست قواعد عربی و ترازه نو ترازه تفسیر القرآن بالقرآن چه تو بوری اللہ و سر سواده کرده سورت مایده ده دو نسم آیات تا وقتی را روی و بیا روالبا داغی پسر کی ده دوین واده آغست ده پاخر که و سر اللہ واده کرده سورت مایده شپاگم اتا حجی آیت نمبر 12 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او يقينا نغست والله تعالى بني اسرائيل نا فخو خلوذو باسنا الله وي منجو خلو منهم دوينا اسني 10 نقيبا دولس نگران مشران وقال الله اس الله وعد شروع شو تا تو خیال دے الله وعد دا وقال الله اني معكم الله ور توحيد بتا اسرائيل لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا دا قوم یم کی دینہ وعدا غست دا چې تاسو به ایمان پر رسولان راوړی زکات تو ور کوي ها او دا رنگ دا وي تعظیم به ور کوي او الله ته بنور انفاق پر الله پلا را کوي اوس بیا وعده ورده الله تر طرف نه لو کفرن انتم سیئاتکم تاسو هغه ګناونه به مات کوم یو مان دارازی بل مان دارازی لو کفرن عنکم سیئاتکم لربکم تاسو نه بد حالی تاسو استاذ تکم بد حالات کی اگر استاذ ختم سی تکلیفوں مشکلات تم ختم سی درم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او خامقا داخل بکم تاسو اگر باغون تا چی بئی کی بلان دداغین ولی خوش نداس جو سلور وعدی دا اللہ را طرف نشوی انی معاکم خوش لو کفرن انکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار داس شو داد الله جل جلاله له طرف نه زبر سره دا کو ته تاسو دا وایي نو اوف بعهدکم مانمو په جنډ کنا زبر پورا کم وعده تاسو ما ته سره کم وعده کړی دا خبره سره پورا کم و ايا يفرحبون او خاص زمانہ اوری گئی رهب يرهبو په معنی دا چا سره دی یریدل سره يرول یریدل خوشوی رهب یریدو ته ویل کیږي لا انتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله تاثر دی منافقان و فضلونو کی دیر سخی ای پا اعتبار دی یری سارا دا اللانا اللانا دن را نداری گی لکه دا مجاہد نشو داری گی نو پا دی اعتبار سارا اللہ جن جرال سو کے حشر کے داس فرمائی دا چانتی نو رحب دار توی لکی گی بیا یو رحب دے یو تقوی دا رحب ہم چکم دے نو دا اللانا دا یری یو قسم دے قرآن کریم کی استعمال شوی دے په صفت د انبیاءو کې مراغله ده په صفت د علماو کې مراغله ده په صفت د خلقو کې مراغله ده او په یو ځای کې په معنا د بدعت سره مراغله صحیح شو رهبانیت یو طریقه مو په يهودو نصاراو کې دان ته غوشي کېدل او ناس ته کنه او هغه به کوم دي نو بیا الته به ځان عبادت کوله به هر حال رهبت چې کوم دي نو داسې ته ویل کېږي یې ری ته ویل کېږي رهبت صفت د زړه ده صفت د چاره د زړه ده او تقوا عامه تقوا په زړه کې وي او په اعمال او د اعمال صفت مرادي د اعمال صفت مرادي اوس دلته کې وي و ايا يفرحبون مانو يريږي زمونږه امت تبا سوې زمونږه امت ته فتقون ها تقوا او کې زمانہ ځکه چې دا په بنی اسرائیل کې چې کوم لفظ استعمال دی هغه د رهبت نو په دې وجه ته سوې و ايا يفرحبون خاص زمانہ اویری گئی نو یو صفت دادان چراولا کہ بہادر شاہ شجاع شاہ شجاع شدا نہیں جتا دا بل سمی آری گی وصلی مشترے ٹوپا کے باؤنگی خوڑار بسرب دچانا کی یو زمانہ دیکھے دایت بل اصول خوئی و آمنو بما انزلت دا بل امر چخا دری اوامر پا دغا آیات کی ذکر شد پارا دا اصلاح اذکرو نعمتی دویم اوفو بعہدی دریم ایا یفرحبون دا دری اوامر شد و آمنو بما انزلت خاوز زمانہ دا یری طریقہ بسید دا اللہ نا دا یری طریقہ دارا چی دا کتاب منا دا قانون منا نزکے پس دا راوڑو و آمنو بما انزلت او ایمان راوڑی بما پا اغت کتاب بانی انزلت چی ما نازل کردے مصدقا لما معاکم چی تصدیق کون کردے دا اغت کتابونو معاکم چی تاثر دی ولا تکونو مکی گئی تاتو اول کافر اول کافر بیهی پدی قرآن باندی ولا تشترو بی آیاتی او ما خلی پا آیاتونو زما بانی ثمنا قلیلا مال لگو و ای آیا فتقونی او خاص زمانہ اویرے گئی اس آمینو بما انزلتو دائی بل امر کو سالورم چه ایمان راوڑی پا آغا کتاب بانی چه ما نازل کردے دینا کم کتاب مراد دے بعضی وی دینا تورات مراد دے تورات کے نعت تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے وکن دا قول دا قطادہ دے اگوی تورات کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت راغلے و مطلب دارے چه پاغیبانی چکے ایمان راوڑی لیکن ظاہر دارا چنا دلتا کہ آمینو دعاو مفسرین رائے دارا کہ آمینو بما انزلتو نمورات قرآن دے ایمان راوڑی پا اغا کتاب بانے چھ ما نازل کرے یعنی قرآن تو قرآن بانے تاسو ایمان راوڑی قرآن بانے ایمان راوڑی خجی اوز دلتا کہ دا سنو چھ آمینو بالقرآن آمینو بالقرآن بلکہ وہی آمینو بما انزلتو ما انزلتو سر زکوی چھ ولک دا قرآن ورے آتی ندے دا منزل کتاب دے بیا اس لیے قد معلوم راولا انزلے ہونے ویل انزل تو چھ ما نازل کر دے نو اشارہ دا عظمت دا قرآن تا زکا چی دغا چکم دے عظمت تا منزل دلالت کی پا عظمت تا منزل باندی چھ نازل کون کے لوئی دے لہذا نازل کرے شب کتاب ان سلے اغم لوئی دے نو دی طرف تے اشارہ کولا مصدقا لما معکم ادھا قطادہ تفسیر دا تماؤوی چھے اگر نقل دے چھے انزل چھے مراد سدے تورا تنجین دے خو تورا تنجین چھے واقلی نو مصدقا لما معکم دے رسط سمن لگی فدی وجبانی دعاو مفسرین رائے سدہ غبرہ برہ مصدقا لما معکم صدق يصدق تصديقا صدق نہ ماخوذ ہے صدق مجرد ہے اور تصدیق مزید ہے باب تفیل دے تصدیق چکم دے نو پدری مانو تر قرآن کی مصدقا برازی خا دری معنی بغٹ راضی یو تصدیق بمعنی التاکید تصدیق بمعنی التاکید یو دے تصدیق پخپل معنی سرا او یو دے تصدیق پمانہ دے توافق سرا موافقت سرا سمانی کوئی دری معنی پی خواہ نو مصدقا لما معکم مؤکدا لما معکم تاکید کئی دا اغا خبری چی دا تاس سرو یہ لکن دوی سر سو دوی سر توراتو فاغی کسو چی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے او پا کہ کنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے قرآن بیاوی چی موسیٰ و عیسیٰ پیغمبر دی کنی دی قرآن اموی کنا نو دی قرآن دا غوی دا کتاب تاکید ہو دا غید کتابی سو کو تاکید ہو خبر دی دوبارہ چڑے تکرار کی کوئی تاکید دے نو دا تاکیدن چکم دے نو خبر را تکرار کا دیا دا غید تاکید ہو دا یو معنی کو دوی معنی چکم دے اگا دادا چی مصدقن پا معنی دا موافقن کرا دیا موافقن لما معکن پا دا غید چکم دے پا تورات و انجیل کے چکم مضمون کو اصول کی عقائد کی ایمان باللہ ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالقیامت ہاں دغرنگے اگر پنجہ بنا پرشوی کہ مون روزہ حج و زکات کی کرن بنی الاسلام علی خمس دے کرن بنی الاسلام علی خمس بل تک داس موجہ کہ دا اسلام پر پنجو کرام منحصر دے نہ نہ داغی مطلب دا دے کہ اسلام چه در طول پیغمبرانو دین ده فاقی که اتفاقی خبری سن پینزه وی پا هر یو که پینزه را بری در پینزه را یو نوی خواهی شوی طول عدیان چه سمره تیرشی ویدی اسلامی فاقی که در پینزه خبری وی نو بنیان اسلام و علاقه مثل مانه داره نو اغا پینزه فکی اغال تم موجوده وی دل تم اغا موجوده دی کنری موجوده عقائد پکشتا خوش بکنا اعمال پکشتا اغا پینزه بنا پکی چکم دنو اغا موجوده دی نو داو اغا یو بل سر موافق شو کنا اغا او دا یو بل سر موافق شو زکر دوی امانت را دی مصدقا لما معکم موافقا لما معکم دا قرآن موافق دے دا هغا کتابو نصرا چه تاس سر دی تاس سر چکم کتابو ندی دا غی سر دا قرآن موافق کے پا اصولو کے پا قائدو کے دا شو درم مصدقاً فمانه تصدیق سره تصدیق دی ته ویل کی کی رشتیا او نسبت چاته کول لکه زه یو خبر او کوم ودل ته کی مولی ته بو چاو د رشتیا وي نو دې مصدق ته دا تصدیق د زما او کو دې ته مصدق وي نو ګور تورات او انجیل وی دی چې محمد رسول الله برازی صلی الله علیه وسلم او هغه د الله تعالی اخیری پیغمبري هغه په مکه کې راځي دا پس کې راغلی فتورات و انجیل کے راغلی دا پس داخل صحابی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات راغلی پس کے پہ انجیل کے اگر روایت کی راضی کرنا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت پہ انجیل کے داتے ہو نبی الملحمتی دا جنگل والا نبی بھئی عیناہ حمراوان من شدت القتال دوار سرگ دے دا سخ جنگ دا وزن تک سریوی پوچھو کنا دا سی نبی کو چکم دن اگر برازی بیا راغے کران اگر بیا چی اگر شانتے راغے مدی قرآن اکتا خبر رشتیا کلا اگر خبر رشتیا کلا کم چی تورات و انجیل کرا گلی واغی تی رشتی دا خبر دی تورات و انجیل رشتیا کلی دا نو مصدقن رشتونه که اون که ده لما ده پاره ده اغا کتابونو معکم چه ده تاثر دی ده دره ممانه شو خواه سالوره ممانه چه کنه ده تصدیق نورست تو بیا بی راشی بی با دلتا که خلام ده کنه چه کنه با راشی بی اکمانه ده بیان سره بیا بی کنه اون مانه نسو کهو ده بیان کهو چه بیان کهو اون که ده سیشوا مصدقا لما معکم خجی ولا تکونو مکی گئی تاسو اول کافر به اول کافر به پدی قرآن باندی پدی قرآن باندی اول کافر مکی گئی پدی دا کی ادودری سوال ندی یو سوال داری چه لا تکونو اول کافر به لا تکونو جمع دا کنا او کافرین سر مفرد دے که جمع دے مفرد دے نو دا سنگا چل دے چه مطلب داری چه اسم دے جمعی او خبر دی سی اگر دی مفرد دی دا خود سنگا تریفیق شو جواب داغی داره چه نمتا که دا اول کافرین چه دا پا تقدیر دا موصوف سره دا کافرین چه ده دی موصوف مقدر ده ولا تکونو اول قوم کافرین بیهی او مکی گئی تاسو اول قوم کافر پا دی قرآن بانی اول قوم کافر مجوڑه گئی پا قرآن بانی اس پا دی بیا سوال لازی چه لکا اول قوم پا دی کافران کی گی نه یهودو دا یهودو نمکی دا بنی اسرائیل نمکی مکی والا انکار کرنی طائف والا انکار کرے نو دی اول قوم نے کرے اول قوم نے کرے نو بعد احادی یہود کو مدینہ کو غیر مکہ کے انکار کرو داغی نہ مخ کی نو سنگ اللہ اور تو جتا سو اول کافر میں جوڑی گئی نو بعد جواب دا کہ چ اول کافر نہ مراد دال چا کو مکہ کی کو مدینہ کے اول کافر دی جوڑی گئی یہ جواب دا چا کرے دویم جواب گوری دارے چ اول کافر دزان تک اسم کافر دی د مکی کافران جاہلان نو داغی کفر جہلی دا بن اسرائیل کو جاہل نو کر لا کو پویا خلقو نو د دوی کفر عنادی نو د دوی پنو حق عنادی کفر کے اول کافر بیا دی تو عنادی کفر کے اول کافر کی کو دی دا یو گے متوجیدا درے متوجیدا دا کہ ولا تکونو اول کافر به او دا کو توجیدا تا سمت کی گئی اول کافر پدی بانے اول کافر مان دا وی چہ دا اوریدو سرا فورن اورینو اور نہ کو جو تو دا قران دے نہیں من پوش دا قران دے نہیں من دا سے مکہ وے وای اوری پوش دا غین اورست کو سکوی اول کافرن به اول فرصت کے تم کو فر مکوا وای اورا پس دا غین بیا کی تو فیصلہ کی وے کا کو تو ور تکی نہیں نا چہ نہ کی نہیں او بیا دا غین پس کم دے رتے انکار کے نو پدی شکل کو فر مکوا ولا تکونوا اول کافرن به ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا او ماخ لئی پا آیاتونی زمابان مال لگو لا تشترو اشترا متاف تویلی وا چه اشترا چه کم اغسط کم شے اغسط لکی گی نپاغی بان داخلی گی کم شے چه ورکو لکی گی سمان غقیمت کی وی پاغی بان با داخلی گی عرب وی اشتریت الکتابا بی خمسی ندر حمن خوش کنا اشتریت الکتابا بی خمسی ندر حمن ما کتاب واغست به 50 درهم 50 درهم دا قیمت ده پوچو کنه 50 درهم او دا کتاب ترم دا سر اغا مبیعه ده دا اغا غستون که شیر اوس دا خبره ده که مبا پچا داخل اسوا پا بی 50 درهم پا قیمت پانی داخل اسوا لیکن دل تا ترتیب بدل ده لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا سمنن قلیلا بانه بانه دا داخل او پا بی آیاتی بانه داخل ده که تاسو خیالو کنی علماء وی دا زکا چه چون که کم خلق چه پا قرآن بانی روپه یکی و دی روپو دی پار قرآن دا که نو آغوی نظر پا روپو بانی زیادی دا آغوی نظر پا آیات مقصود برزاد تا آغوی آیات نی لکه دا مشتری پا اکثر مقصود برزاد چوی آغوی تو کم دنو یاد بایی آخو مبیعوی لیکن دل تا مقصود برزاد تا دی سمنوی پا دی وجبان دی آغا دا غکیوی خجی بی آیاتی نسمورات دی بی آیاتی که مفسرین و مختلف اقوال دی مدسلف و مختلف اقوال لا نقل شوی دی یو قول دا دی لا تشترو بی کفر آیاتی ثمنن قلیلا مک ماخ لی پا کفر دا آیاتونو دما باندی تاسو کافر شی پا آیاتونو بانی مال لگو یو دویم دا لی لا تشترو بی تحریف آیاتی زما پا آیاتونو باندی بدلولو بانی مال ماخ لی چی تا آیاتونو بدل که فتوه بدل که او تو کی روپے چکم تے آغا پہ واہ لکھنا فتوا برائے فروخت تم چلی گی کنا نو آغا کار پہ تو کی نو دا کار مکا دریم نمبر چکم دے دا دے لا تشترو بکتمان آیات ماخ لئی پپٹا ولو دا آیات نو ما سرا سمانن قلیلا مال لگو سلورم دا بلعالیہ نقل دیا گو لا تشترو بتعلیم آیات ماخ لئی پتعلیم دا آیات نو ما بان مال لگو تعلیم بانی تعلیم القرآن مقرر دیا دی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ مسلک پا کدیر ساختے اگر مسلک پا کدیر ساختے امام ابو حنیفہ رحمه اللہ چکم دنو آغا فرمائی چی تعلیم القرآن بانی روپے غستن سری تعلیم الدین بانی وی دا جائز ندی او روز تو صاحبینو چکم دے متاخرین و علماء و بیاد آغی سور کردے جوازی ور کردے لأجل ضرورت او اگوی سر اخفل دلائل لدانو چکنے بی دلیل اجازت ور کردے اگوی بیا پخپل دلائل بانی ور کردے اگوی داغ دلائل راقلی چی پا امامت پانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی بعضی شیخ استشوه دے انو آغا دا ضرورت پا قاتر باندی بعضی علماء اسم دا سوی چا اگوی عمل پا دا غا جانب بانے کئی لکا اکبر دا تفسیر برحان پا مقدمہ کی چا تو گو رے نو آل تکی شا منصور بابا اللہ تعالیٰ دے غریق رحمت کی آغا فرمائی وی چا ذکر دیوبند تلارو نو پا دیوبند کدنون استادانو سکول تنخواه اغسطا او ما دادان بانی لازمہ کری وا چیزه با سبق داغا چانه ویم چی اغا سل پسل از امام ابو حنیفه رحمه الله پا مذب عمل کهی نصوی فرافت تو هم آغای پری خودن پوشوی و بیا وی چه درال مچر تا غرغشتو تا و در نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله نبیسول کل حدیث ویل دانه چکن اغا حرام دارن خود دوم را خبر آغا چی اغا خپل زانی داغا داو مزاج داو چی ارازو سو کما زو د تعلیم القران چکم ده پاغي باندې وانه خدمت ټول عمر په وانه واستي دغه شانتي مفت چکم ده قران هغه ولختلو دغه رنگي بیا دغه نه پس د دویو مساله پکې خلق دي دا کې لانجه جوړي مونږه هغه لانجه نه کوو ځکه دلته نه کوو چې مطلب مونږه وایو چې قران وایا د قران نه میرا ما جوړو چې لانجه پکې جوړي کې ادم رقیصه پکې راو باسي کوم مساله اختلافي ده دومره مسخ توا چې خلق څه مخه مشکل کې واچې خدای یو مساله ده دا مساله ګوره تاسو ته معلومه چې د قران کریم دم دې تعویز دې او دا قصې دي کنه تعلیم دې په تعلیم باندې په بل اتفاق او درک سره جایز دې بیا دا غینا پس کوم د دنیوي امور د لپاره قران کریم او یا حدیث کوم دې نو هغه ته یا دم او یا تعویز کې په اړه باندې مال غسل دا جایز دي ښا مال په غسل سری هغه جایز دي او قرطبی لیکلی دی وای بعد غنیمت دا اطیب الطیبات ده کنه نه هغه دغه دی وای چې دا پاک مال دی او دا دغه نه پس کوم دې باقی دا دویم نمبر دا دغه مطرح دی عیسی علی ثواب مساله ده ها جی اوا دم په دغه دی من صبح حلقه یاو او دز دنه جوړی لازر اصل زرا جوته کام وکړي نظرم پر نه په دغه تاسو یی دم وو ای باور دا د راځي کې ګرځتا ها او من دا لیکلې ته وی کې پر عوام ان نمرو دا نمونه لیکل دا بالکل حرام دي دا ناروا دي مو دي اجي سم دغه سیدنه بالکل حرام دي دغه نه یادو مونږه هغه یادو چې قران کریم چې کوم دغه څوک دغه کې دم کې استعمال باقی پاتش و دا خبره چې د عیسی علی ثواب مسله ده د عیسی علی ثواب په مسله کې بیا اختلاف هغه بیا دار چې مثال کې تو پر تو تراوی کې نو د تراو په ختم باندې نو پي څنګه دي په دې کې اختلاف ده کدا خود الاخرت ته پاره کیږي نو کم کار چې دنیا ته پاره کیږي پاره کې بل اتفاق او اجرت غسل جایز دي د عیسی علی ثواب پاره کې بیا د علماو اختلاف ته یو ډله وایي چې دا ناجایز دي بل ډله جواز ورکړي موږ پکې دوره تفصیل ته چکم دنو غنځو خدي ثمرن قلیلا مال لک مال لگ بنا اخلی نو باز خلق چکم دینو آغا داس چل کئی وی چه لگ بنا لی دیر با اخلی کن لکه سنگا چه جیسے بوی چه لز در او شل در اخلی کن نو آغا وی لگ بنا لی دیر با اخلی نه نه دا مانا نو دا گورا خدا یاد ساتن مال لگ نمراد چشه دی دا مال لگ نمراد چکم دی مال دی دنیا دی صورت توبه که چکم دی آغا براشی صورت توبه که براشی تاست بنا مال لگ تفسیر معلوم شی کنال قرآنو یفسر بعضه بعضا آیت نمبر چه ده آغا 38 نمبر آیت ده 38 خان پیدا مکرو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ما لكم عذر تاسلرا اذا قيل لكم انفروا كل تاسويل شيء جوزي في سبيل الله ده الله فلا جهاد كي لو اثقلتم الى الارض تاسو دران شيز مكتا ارضيتم بالحياه الدنيا ايات تاسو خوشالاي پجوان دنياوي باندي فما متاع الحياه الدنيا ها بالاخر من الاخره فبدل الاخره بمقابله الاخره كي فما متاع الحياه الدنيا من سامان د ژوند دنیاوی فی الاخرت په مقابله د اخرت الا قلیل مگر لده الکه طول دنیا د قران په مقابله کې څه کمال ده دا به آیات سمن قلیل معنا دادا د دنیا مال مخلب د قلیل مال مو په جن دکنه متاع الحیات الدنیا په مخلخه دی وجنا ابو حیان دی راکی وای مراد د دین معلوم دی او د دین جاهم د بال سره ته ریاست مشری په اخری پوش کنه د سیټ د کنټرول کول د پاره څه کوم دکنه نا غریب ولګی جو د چا هر مرضی کی چیر مال سره کی مال په اقتدار کی سره کی کله د فوج مت خو کی کله د بل چا مت خو کی چې مطلب دار چې ماته سیټ ملاو شي تو ولا تشترو بی آیات دا ټول د دین لاندې راځي او ماخلی په آیاتونو ما باندې ثمنن قلیلا مال لګو و ایا یفتقون او خاص زمانہ او یری گئی خاص زمانہ او یری گئی وزیدہ کی مکہ پر حبون ولید فتقون وی ولی زکه چې دوی اوس په امت محمدی کې داخل شو کنه کچیرته ایمان راوړي امنو بما انزلت نو د امت محمدی لپاره استلاله تقوا ده نو هغه ته بیا سوي و ای یا فتقونی او خاص زمانه تقوا او کوي د بل چا د وجنا قران مبدلوا پوه شو کنه د بل چا د وجنا دغه مکوا چې مطلب دا لته په قران کې تحریف کې یا سکے نه نه راځه زمانه تقوا او کوي واځه زمانه ويریګا ولا تلبس الحق بالباطل او مگد وڑ وے حق بالباطل دے باطل سارا وتكتم الحق او مپٹ وے حق دا لا تكتم الحق تقدیر مقدر دے یا بل برتے ہوئے ما وانتم تعلمون او حال دا تے تاسو خپوی گئی چہ دا حق سچے دے دا باطل چہ تم دا حق نہ دیوانے خپوی تے دا وچ کم زیادو ما دا باطل دا حق نہ دیکھا خج لا تلبس الحق بالباطل حق د باطل سره مګړوي ما تاسو ته بل د حق ویلو چې حق په قران کریم کې تقریبا 280 پیری راغلي دي او سومانی په قران کې 22 مانو سره حق راغلي دي دا خلا اور تیر شو دویم نمبر باطل دی باطل په قران کریم کې راغلي دي او تقریبا ډیر پیری راغلي دي او معنی سره راغلي دي وو مانو سره استعمال شوی دی په قران کې په وو مانو سره یو معنا ده دغه دا د باطل احباط و ثواب ثواب بربادی دل ها سوره بقره و گوری 264 آیات اگر باندې ذکر اراو مرتو په معنا حل کو مخا معنا بیا دې سره حل کی ان شاء الله سوره بقره کی آیات نمبر 264 صحیح شو پیدا مکلو یا ایها الذین آمنو 200 يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تبطلوا صدقاتكم مباطلوا صدقيق فلي بل تباطلوا لنسى مراد دي بالمن والعذا بس بادل سرا والعذا أو فالتكليف وركول سرا صدقة سنگ باطلی صدقة داس باطلی کی مطلب دالا چه ثواب حاتم سن نو دلتا لا تبطلو پا مانا نصب سر دے لا تحبتو ثواب صدقاتكم دخپلو صدقو ثواب مخط نوئی نو باطل پا سمانی طرح شو پا مانا دے احباط ثواب سر کلب چکم دے قرآن کریم کے باطل لازی پا مانا دے طرق محرمہ سر حرام لارک حرام لارک ہاں لکه سوره بقره آیت نمبر 188 وګورئ یو سل اتات یو وګورئ ایک سو وټه دوی مې سپار ها ولا تاكلوا او مقري تاسو اموالكم مالنا د یو بل مراد کنا اموالكم نخپل مال نه د یو بل مالنا بینکم فقل میانس کی بالباطل په حرام طریقو سره رشوت په ذری سره مال خوري باطل نه مراد دې کس چیز شو حرام طریقې رشوت او کی پوش کنا چا سره ظلم او کی چا نغلا او کی په دې طریقې سره ته مال خلکو نه حاصلې نو دا مالونه حاصل او کی ته باطل طریقې وي ته دې ته حرام طریقې وي نو دوی معنی دا شو دریم معنی په قران کریم کې کله باطل راځي په معنی دا عبث سره لکه سوره آل عمران تاسو وګورئ یو سل یو نوی آیات 191 نمبر آیات وګورئ آل عمران خدی الذين يذكرون الله قياما وقعودا داء الباب دا سوق کی اغا خلق کی چھ اللہ یادی قیاما فولا و قعودا فناستا وعلى جنوبهم او پڑا دقلو باندے و يتفکرون في خلق السماوات والارض او فکر کی پیدائش تا اسمانو و دزمہ ہو کے اس گو رہی ربنا بیاسوی اے رب زمونگا ما خلقت هذا ند پیدا کرے تا دازمکا و اسمانو دا کائنات باطلن نو باطلن تمان بکوی عبثن دلتا کی بفمانہ دا عبث تر راضی خان نو کل باطل فمانہ دا عبث تر راضی کل باطل لازی فمانہ دا محو الاثر تر راضی یو سیز اثر رانی دل چی اثر ختم چی خان لکہ سورت یونس آیت نمبر 81 تا سراوار ہوئی پاگے کی فمانہ دا محو الاثر تر راضی خان سورت یونس یو لسم اسی پارا 81 یو اتیا بدام کو 81 هغه دکنه فلما القوا هر کله چې دي ساحرانو وغردول هغه همساګان خپل وغردولې قال موسی نو یو ته موسی علی السلام ما جئتم به هغه تاسو راوړې دي استخردا خو جادو دي ان الله سيبطله دغ مانو کیسے ان الله سيبطله زردچ الله با یقینا الله سيبطله زردچ اثر ددی با ختم کی بوتلان تمانی ترشو مقول اثر ددی اگ اثر با ختم کی نو چ اثر ختم چو نو بیا گرگی ہم ساگانی پرتی وے تسو کریتن ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی ناکامیاب عمل المفسدانو مفسدانو کار ناکامیابی گدا تاسو فسادی کار دے دریم نمبر کلف ماند الہ سرادی الہ باطل غیر اللہ فمانی طرح اغا الہ چی غیر اللہ بھی خدا اللہ نہ غیر بھی سورة نحل آیت نمبر 72 روار ہوئی باطل پا دغی مانی سرہ 72 دعاویا سوار لسمہ سپارہ سوار لسمہ چیدا مخلوق والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله تعالى پیدا کری تاسو سره من انفسكم د جنس تاسو را انفس دې لکه سمانه د جنس سره دې ازواجن بیبیانه وجعل لكم من ازواجكم او بیا پیدا کری تاسو سره د بیبیانو تاسو نه بنی نظامن وحضرت نو وسی ورزقكم من الطيبات او درکړې تاسو ته پاک مالون نه ورپسې سوی اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون دې لکه باطل په معنی د اله غیر الله سره دې اف بالباطل ایا په باطل الہ باندې یعنی په غیر الله باندې یؤمنون دا قال کی مان راوړي و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله تعالی باندې کفر کوي نو دا دي دا کی باطل په دغه معنی سره شو دا اطلاقات د قران دي کله باطل په معنی د شبهات سره ای معنی چا سره بې شبهات سورۃ کہف کیندل سم سی پارا آیت نمبر 56 وګورئ ښا سورۃ کہف 56 وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين او نيراليگن کی منگر سودان لرا مگر دیر ور کو ان کے او يرون کی ويجادل الذين كفروا بالباطل او جگڑے کئی دے پیغمبران سرا او کسان چ کافر دی بالباطل پشو بہو سرا لیدحدو به الحق دے پارا چ اونڑئی دی پدی باطل شبہ سرا حق شبہات اعتراضات پر شروع کی چ پاگی سرا حق کی اگر پہ اونڑئی دا کار کئی ہاں واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا او جوڑئی آیاتنا او وما انذروا او اگر مسئلے چ دی پیرولی شوی دی یا اگر عذاب چ دی پیرولی شوی دی ہزوان ٹوکے اگے نہ ٹوکے جوڑی کی نو دیدہ کہ پمانا دا شبہات سرکو او عام طور سر پمانا دا چاسا پا مقابل دا حق شرعی سر راضی ما سمت بالکتاب و سنتی نو چدا آغی پا مقابل کی راضی باطل ما لم یثبت بالکتاب ولا بالسنتی اس تاسر راضی ولا تلبس الحق بالباطل مگڑ وڈوی حق نو دا بی صدا دا بی باز دیوی صدا دا پمانا دا معاہ سر مانا دا چاہ سر دا دا معاہ سر دا چی پمانا دا معاہ سر شی نو اس پر دا کس دا پکمی معنی سر رازی پا مقابل دا حق شرعی سر دا شی خوا ولا تلبس الحق او مگڑ وڈوی حق ما اغا ثابت پا شریعت سر بالباطلی مع الباطلی دا غیر ثابت بشریعت سر یو شیر شریعت نا نل ثابت او یو تثابت تی نکتا دا دا اغی سر مگڑا وقت اغی سر مگڑا وقت یو دا شو دوی مدادا دا باوی سببیه دا نبیا و باطل پا مانا دا شبهات او تاویلات سر شیخ اغا چکم دا صورت کهف مانا شوا ولا تلبس الحق او مگڑ وڈوی حق خوشوی بالباطلی فسبب دا شبهات باطل او باندی دا باطل و شبهو پا ذریعی سر پا خلقو بانی حق مگڑ وڈوا کسا تزای پا دای دا سی تاویلات و اترازات سکی ہو کی چی اغا حق دا خلقو نسکی اغا تی نو رکی وتكتم الحق ده بني اسرائيل دو طريقې وي سو طريقې شوي دا دو نه هیڅ کنه درې منه هیڅ ورو ده یو لا تكون سلورما نه ده سلورما نه ده لا تكون اول كافر لا تشتروا لا تلبسوا لا تكتموا لا تكتموا سلورما شوا اوس دا دو طريقې وي ده بني اسرائيل یو طريقې ده سوا د اذلال ا د ولا دغه خپل د یو د ضلال او یو د اذلال واول پله گمراه کیدل هغه خدا لیلا تشترو بی آیاتی پله م گمراه کی دویمه طریقې د اذلال و بل گمراه کول د بل د گمراه کول بیا دوه قسمه خلک یو امی یو مولای کوڅ کنه یو طالب دی یو عالم دی نو چې عالم برانه غبوته یې تورات کې خدای پیغمبر باره کې داسې خبر راغلی نه و نو ته بوته فوران شروع وکړه ګډ وډ نه دا هغه کې داس تعویل نه دا هغه دا مطلب دی دا هغه دا مطلب دی هغه ته واړو لغه به ګډ وډ صحیح شوا او چکلہ با امی سارے راغے تو تورات نو معلوم اگ پختنہ کچرا دی نبی بارہ کی زمون پہ تورات کے سند راغلی نو وٹک تم الحق دا غد پارہ بیدا طریقہ وا کہ حق دی بیخی پٹ تو اس منشتر مڑ دا سے کسی اگ نہ می بیخی پٹا ول نو ذلال الناس پارہ بنی اسرائیل دو طریقے وی یود طالبان دا پارہ وا ایود امیان دا پارہ وا دا امیان دا پارہ دا دی م طریقہ دا وٹک تم الحق او تاسو پٹا وئی ولا تک تم الحق دا کدا سے تقدیر دلال م پٹا وئی حق یا بعد وئی چدا دو دلتا کی بی ان تک تم الحق تصویر دا لبس الحق بالباطل دا حق دا باطل سر دا گڑ وڑا ولو شکل و صورت سر اغدا دے بی ان تک تم الحق فدیشان سر دا تاسو پٹ کئی حق نخل کو تبیا پتن لگی چا حق کم چو باطل کم چو لا رچو رکشن و انتم تعلمون او حال دا دے چا تاسو خف ہوئی گئی چا دا باطل چا کم دے دا حق ندے یا و انتم تعلمون تاسو خف ہوئی گئی ان الکتمان اسمن چه دا پتاول دا حق سری دا گناه دا خفی کوئی خب یای هم پتی واقیم الصلاة اوز چه کل دا کارون مکوی دا دی دا اصلاح و پسبانی کیگی نو دا اصلاح دا پارا ورطا اوز دری اوامر کئی سو اوامر دری اوامر ورطا کئی چه دری کارون او کئی تا سنا بدا مرزون اوزی یو دا غصد یو کار سد اقیم الصلاة پابندی کوئی دا منزو د مونس پابندی کوي یو دا کار کوي او د اقامت الصلاه ته تفصیل ته کوي او یقیمون الصلاه کې پیر شوی دا پابندی معنا یې مثال تکړه چې دا ولي کوي و اات الزکات دویم کار دا کوي چې زکات ور کوي دا دویم کار دی نو بدنی عبادت الله لره کوي مالی عبادت الله لره کوي نو چې کله ته فزان کې دغه د صحیح طریقې سره راول انسان بدانو رمرازږي نو درې مسره وي ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سرد رکو کا ان کو رکو سشے دے رکو کو پا لغت کی انخینات اوی لکی رحکتا کی دل پا اسطلاح کی بین القیام والسجود دستجدی او دا قیام پا مینس کی او عمل لے صحیح شو آغی تا سوئی آغی تا رکو چکم دنو اوی لکی اس ورکعو مع الراکعین سوال پی دارا جی چی اقیم الصلاة اوی لشو نو داغینا پس ورکعو مع الراکعین صد پارا اوی لشو دا خو پکې راغی چې موږ سه خو رکوع وکای کنه نو بعد وای دا د پاره د دې چې داخل شي په امت محمدی صلی الله علیه وسلم کې اشاره د وجوب د جماعت ته چې په جماعت کې اوسېږه موږ هم په جماعت کوا او اوسېږم د مسلمانانو د جماعت سره یو معنا خدا دویم دا چې وای نه بعد ځام ویلې دي خو بعد مفسرونو لیکلي دي چې د یهودو په موږ کې رکوع نه واخا لیکن دا خبره سره دا خبره خطا ده ځکه د مریم په باره کې بروس تراشی کنا چه آغی سکولا و رو آغی تا اللہ تعالی ورکعی مع الراکعین سورت آل عمران کے براشی نو آل تا معلومی کی دار چه مریم رکو کولا نداخو پا دین دا موسیٰ علیہ السلام باننے وا اول روز تو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ نبوت ورکو دغا رنگی چکم دیل داود علیہ السلام تصفت کی راضی و خر راکعن و انا نو دغه نه پته لګیږي چې یاره په دین د يهودو کې راجح قول بیا مفسرین دا لیکلي دي چې دین د يهودو کې رکوع وا خو دوی پرې خوا دوی پرې خوا نو چې دوی پرې خوا نو اهتماما لشان الرکوع وتوي چې ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نو دا درې اوامر په دې آیات کو ته ذکر کړل اتامرون الناس بالبر په دې آیات کو بیا زجر ده بیا زجر ده بعد ترتیب زجر ورکی پس باندې په یو صفت باندې چغه صفت دسره هغه داده چې بل تا د امر بالبر کول او خپل عمل نکول ها خپل عمل نکول اتامرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکی سره بر څه ته ویل کیږي بر ویل کیږي اپ توسع فی الخير په خیر کې توسع صحیح شو کنه قران کریم بیا د بر اطلاقات راوړي دي سورت بقرہ 177 کی تاسو کتلی بس میرا او باقی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله امور عشرہ ایت امور ایمان و امام بخاری وئی لس امور غتا بر وی لکی ہا طور تو وی لکی بر و تو وی لکی دغ رنگ دے بر اطلاق قران کریم کا اگلے دے ولیس البر بان تاتل بیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى نتقوام بر دغ رنگ پر سورت آل عمران کی دبر دغرا دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پوشوی ما يحب ما تحب اغشی چی تی خوخی اغت دا اللہ پلا را که خرچ کرو دا سر دا بیر دی دا بیر تی اطلاقات تی نو اتا امرون الناس بالبر د ایمان نوالی تر مالی عبادت کول بدنی لا ټول فکرار زکه چې غړلې سلبر را یاد توه تو پاګه ټول لا دي کنه نو د ایمان نوال ات امرون الناس بالبر آیات تو حکم کوي خلق ته بالبر پنه کی سرا سپنه کی سرا خلق ته امر کول د خلق ته سنه کی امر کول خلق ته د نیکی د امر مبارک خو باد وي عام طور پر بردی علماو کې دا مرزو چخی خبر به کولی غقلا به قان نو ها او زمون د پختانو کې مو داخې سم مشهور لري مولا چې سوي هغه کوا چې سکی هغه مکوا کنه لکه دلته کوم کله کله داخې وشي چې مطلب بعض مولا بد عمل نه نو هغه سکی هغه پخلی وای خو په عمل کې نه راوي دیم نمبر خبره دادا چې دا وای دا امیان خلق برال دی پل پلوان د دې لغه نه به تاسو کړو د دې يهود ولا ماونه بیره دا پیغمبر څنګه دی ته سید ایمان پیرا وړي ته په ولنه راوړي مونږ پرې ده سره ته مونږ باندې څه کوښوي نو دا ویغه طرف ته اشاره ده اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم او هیرکړي تاسو ځانو خپل هیرکړي دي ځانو خپل نسيان په هغه هیر ته ویل کېږي چې سړی نه بلا اختیار دغه شرفيان امتي الخطا والنسيان نو بیا خو بده نه ګونګار چې نه ځان ته نه هیر شوی دی نه نه دې لکه د تنسون انفسكم نه دا مطلب دې چې عام ترک ته مراد دی ترک ته نه مراد دی خدا ترک دا سے ترک ته دا سے پری خودل دی چې بالکل ته ځان هیر شوی دی بالکل ته ځان څه شوی دی هیر شوی دی نو دغه در دې طرف دې دی وتنسون انفسكم او تاسو پری دې ځان نه خپل پدې شان سره چې ځان در نه هیر دی پل دې عمل چې کوم دې نو هغه خوان دې نشته دی او نفس انفسكم معنی مې ته کړی وا چې دلته کې نفس په کوم معنی سره دی په معنی د ذات سره دی ها وانتم تتلون الكتاب او حال دار دې تاسو ولې کتاب اس حال دار دې تاسو ولې کتاب پدې دا سوال لازم سوال دار دې لا خو اسم مليام ها نو چې مولا سړی نو هغه کتاب نه لیکل نو بیا په څه داول دې کړی یله کا دا ورپسې د دیو جنې وای و انتم تسنون الكتاب وی کنه د مزید تقبیح د پاره او دلته یو تقبیح ده و انتم تسنون فل کتاب او تاسو ولې په کتاب تورات کې کوم خبره چې کب ور مقتنع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تاسو په تورات کې دا خبره ولې چې الله په دې ډیر خفه کیږي چې پخلی وای او عمل دی خوانی ها مدا خبره تم اشاره ده افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ تاسو عقل نه استعمال نه یو مان دار چې عقل په مان ده منع سر راځي عقل منع نو افلا تعقلون افلا تمنعون انفسكم من هذا العمل تاسو ردی قبیح عمل نه ځان منی کوي نه یو مان دار یا افلا تعقلون افلا تستعملون عقولكم آیا تاسو خپل عقل نه استعمالوي ندای بل دجر واستعینوا بالصبر والصلاه اس بیا ترغیب ورکی چاتک لکوالی تدای اغه نہ هم امر ده خچ اغه وک بیان نی واستعینوا مدد غواړی بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانزه سره و انها او یقینا دا صلات چره لکبیره لثقیله خامخا گران ده الا علی الخاشعين مگر نف عاجز کون کو خلق باندي استعینوا استعانا يستعين استعانة طلب ده مدد او تاسو ویلو صبر راغ صبر سشت ویل کیږي نو صبر ویل کیږي حبس النفس حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح او جوارح عن العصيان صبر دې ته ویل کیږي چې زړه د فریاد نه بند کی چې مړه مکه به ده فریاد نه او لا جبت کوم دې نو داسې کی د شور نه په جبه باندې لګیاي دا دغه کې کنا کله کله دا سړی شروع شي یار الله پاک بس ته مونږ باندې وتا واغه دا باندې کی دریم نمبر عیسیان په جوارح باندې چې الله دروازه لک تکلیف راوستو ته واجب بس پرې دوس بس نه مونږ کو مناو د کوم نو داسې دې د دې دریو نه ځان تاسو لته سویل کیږي صبر ورته ویل کیږي بیا صبر په درې قسمه دی یو صبر دی علی طاعت دا الله جل جلاله په طاعت باندې صبر کول دا غینه اخوات دی خوانت لن هغه باندې کله کېدل یو صبر دی عن المعصیه دا الله تعالی د نافرمانی نه صبر کول ګناونو نه ځان را بچ کول او دریم نمبر دی صبر علی المصیبت ته مصیبت باندې صبر کول او څلورم صبروم ستاري او هغه صبر څه دی هغه صبر دی علا عن لذات الدنيا ده لذات الدنيا نظام بس كول چه ده پس شروع کنه پس شهوات و خواهشات پس ده پس مزا نو ده سری ده صبر نو دی طول صبر قرآن کی چراغل دخواه دی صرف پسورت بقره کی بیوزه کی راضی اغا صبر بسی اغا بخنی خا اغا پا 176 نمبر آیات کی برا کی فما اصبرهم علی النار سورت بقرہ آیات نمبر 176 خا فما اصبرهم علی النار سچی صبر ور کڑے دیتا پا اور باندی پا اور صبر کول جہنم پا اور باندی چیزا خیر بس دنیا کے چیزا کے وکا اخیرت کی بخیر جہنم تلال سو دا صبر خطرناک تھی 175 آیات تھی فما اصبرهم علی النار سچی صبر ور کڑے دیتا سچی لکڑی دی پا اور باندی پا اور باندی تک لکی چیزا خیر جہنم تلال چم دا خطرناک صبر دا صبر صحیح ندی خجی واستعینو بالصبری نو مدد غواری پا صبر سرا دلتا بازی دلتا معنی کری چی استعینو اے استقیمو کلک شئی پا پچاوانی بس صبری پا صبر سرا صبر رکا زان کلک کا پا دین بانی والصلاة او بلتکار کا والصلاة منس کوا منس چکم دینو پا منس بانی بازان کلکے مطلب دارے چکم مشکل دا تراغی نو منس طرف تا متوجی شا منس کوا اللہ نغوارا نو بس اللہ جل جلالہو بڑی سکی مدد کئی حدیث کرادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم مشکل پیخ شو ناتافی نو بادر الی الصلاة منس طرف تا بازارک چکم دینو متوجی شا منس دیو کو اللہ نبیو غطلا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أَوْ يَقِنًا دَا مُنْس چِدَي بعض وئی داها دمیر دی مُنْس تراجی دی لَكَبِيرَةٌ لَثَقِيلَةٌ دَا گران دی كَبِيرَةٌ كَدَ كَبَرَ نَشِي نُفَمَانَ دَ لُوِوَالِ سَرْ رَا دی او كَدَ كَبُرَ نَشِي نُفَمَانَ دَ جُرُنْوَالِ سَرْ رَا دی انتا كَدَ كَبُرَ نَمَاقُون دی لَكَبِيرَةٌ لَثَقِيلَةٌ دَا جُرُنْ دی دا درون دے مل درون دے الا علی الخاشعین مگر نفع عاجز کہ ان کو خلق باندے دا کم سڑی پزرہ کی چھو خوشو ویاغتا مزگران نی خوچے کم سڑی پزرہ کی لگ دے تکبر نی کناغتا مزگرانی اللہ تعالی عجیبہ نظام دے خواہ پا متکبرین و خلق باندے تو کہی دا غوی باندی او قسم تا پا ارچاوانی دا خپل اندازی مطابق مہر لگی درنی پا ارچاوانی دا خپل اندازی خوچاوانی دا کفر مہر لگی درنی پچاوانے دمرا مہر لگے چے تے جب دے ذکر نہ بند شی یار بس وہی نہ شو ہوش چاوانے دمرا مہر لگے چے قران تے نشکے ناستے رابطی سورۃ اعراف کی سأصرف عن آیات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق زردت ذعلهم دخل آیاتنا اغا کسان چے تکبر کی فی الارض فزما کی بغیر الحق برنا حق برنا حق متکبر کرے اللہ وہی دخل کتاب تے نکین ہوش کہ نذ کتاب فہم وطن ور کون کال تبی اللہ انشاءاللہ جوندیو نو دا برہان نہ برتا ہوئے مذر کشی تو برہان کی دا قرآن دا فہم کہ قرآن دے فہم کے نرازی اتو وجوہات دی پیری دی اگر تے زکی ودا دان دے اگر او باسل اگر وہ چیز تے شرط در کم در کشی وجب بر قرآن یاد دی کو کچیر تے تو قرآن دے نہیں یاد دی قرآن بارے نہ پوئے گی نو تے پوچھ جے پدیا تو مرض نو کرا کہ او مرض تے اگر اکی موجود دے یا بد قرآن تے نہ کی نہیں بعد خلدی کنا نہ شکی نہ استے یار بس من تنگی گی تو ولے تنگی گی دا اللہ دے طرف نے یو خصوصی مہر ہا یو خصوصی مہر دا فرعون اللہ پر جواب نے مہر نہ والو فرعون سکڑی فرعون طول عمر ویلو جانا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري ده الله تكن ذلك والذي ذرب يما او زمان بل تو اله بغیر مشتري الله تعالى تخلي بعد دم هو روا لتكل دغ کی دوبے دو سمندر کی نسی ویلی امنت ما ایمان نور دے انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لا اله تشتري بل معبود إلا الله الله في زمانهم بنالي خوش كنا زمانهم تغستيشي تاقو طول عمر ما تكنزل كريدي إلا الله ونبي بس كير شوتنا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مگر غزات تيمان في بني إسرائيل راودة دي لا رتنا خطاشو شيخا الله ولا فجببان مهر لگي چه ادره گت زمانهم واخلي نو دل تاكي بعد خلق لا الله دي معكوم دي بمن كولو كده مرس تري چه غا تكبر في يو درجة كي موجود دي نو الله تعالى مستدير نودري خا دير مستنودري كنا دير مزان ندا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أو يقينا دا موسر دا گران دا دا درون دا مگر ندا گران پا خاشعين پا عاجزي كون کو خلقو الخاشعين المتواضعين پا متواضعين پا توازو كون کو خلقو بانده یا بعد ويدا إنها ذمير استعانت تا عاجزي وإنها أو يقينا دا مدد غختل پا صبر و پا صلاة سرا فصبر او په مون سره مدد غواړم بس چاته نو ورځم اچانه نه غواړم نو لکبیره تو ویدا غوړې آسان کار نه لیدا دې ګران الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کو ان کو خلق باندې چې الله تام تابدار خلق وی اغوی بالکل زبید اللہ نہ فمن غوارم زبید اللہ نہ صبر غوارم او چه کم سارے دغی اغا دوارہ دے گزارو کی درے مرض وے نہ مڑ چلال نہ شما دتا کہ نوی اڑے تے بلال سے مچا تے ہوئے ہو پوچھو کنا جان لو کار جو تن نو اغا سے یغا تے کار گرانی ہاں نو دا دیم تفسیر دا غلی الا علی الخاشعين خشوع چکم دے قران کریم کے راضی قلب خشوع چکم دے دا خشوع اصل کی صفت دا قلب دے دا زڑا دے دتی تے وجنا بیا خضوع پیدا کی کہ فاندامو نوبانے ہاں خضوع پیدا کی فاندامو نوبانے او حدیث کی راضی ایاکم خشوع النفاق زان بچ کی دچانا د نفاق د خشوع نا د نفاق د خشوع نا زان بچ کی نفاق خشوع نا دا بی رائے دان شیخ شیخ کی او بلدا سے بیکری کنا خوش وی الکہ د خدای بندہ زڑا کی خشوع دا خوش وی اودات مکہ و نبی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اوزل جمعہ کے ولاڑ یو سڑے عمر کے سر اڑی داتی دسی کون عمر رضی اللہ عنہ کہا کو کہ داتا دیوا م پوش سم کے نبی سم منس کوا دغا چکم دے خشوع ہا ہونا وی دل تک خوش کنا دل تک اس نے پگڑ کے خشوع دے تار دام نہ دغا جو کھڑے دے نداس دغا طرز دویم چکم دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سسری ولی دل یتماوتون فی الطریق روایت کرا دی زان مڑے مڑے کول پلا رکھے مڑ مڑ روان عائشہ رضی اللہ عنہ پختن او کوی من ها اولائی دا کسان سوک تی وی ها اولائی نصاق دا زبرگان دی خواہ خوش دی دا بزرگان دی زکر آتے مڑی مڑی جزان جزان روان دی حقی ورطا ہوئے وی کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھے وہ کنا اذا مشاء اسرع کلاچ بتلو تیز بروانو صحیح خوش وی و اذا تکلم اسمع چکل بی خبر کو لسڑی تے وقت رسول اورو لبی دربان خطیدا و اذا خوش وی اطعم اشبع چکل بی سڑی تے ڈوڑائی ور کو سڑے دے ماڑول و اذا ضرب اوجع چکل بی سڑے والو سم بی خوبولو و کان ناسکن حقا اگر صحیح برگ خوش کنا صحیح بزرگا گو دار الزام نہ سجو کڑی تے مڑے مڑے کی گم پوس پوس گردن دا دین دے دا دین نہ دے دین دار چلے کہ اللہ تو کتاب بان صحیح عمل کا رسول اللہ پر سنت بان صحیح عمل کا خشوع و نفاق سے کم دے دغه تے ویل کی ہاں او بیا دا خشوع چ کم دے قران کریم کے با دا کلے کی صفت دا کفار کے مرضی فاو قیامت کی خاشعۃ ابصارہم سرگی بیخ کتی ترہ قوم پا قیامت کی بستر گیخ کتی کل با خشوع چکم دے نو اغاو پا صفت دزمک کی راشی خوش کنا سنگ راجی و تر الارض خاشعتن تبوین ازمک خاشعتن اغاو تابدار ای دے پارا دن باب زرغنی دے پارا نو منگا پی باران راو رو نو اغاو بس فصل چکم دے اغاو سکی اغرا زرغن کی او کل صفت دا قلب راضی او کل صفت دا جوارح راضی پا جوارح بانے ہم آثار دا خشوع کی گی اغخ کارا کی گی دا سن نہیں جو مطلب دارے ٹوپو نا وی کنن ٹوپو نا والخو خشوع نا دا خو بیا ناروا دی خدا خبر دا چو مطلب دادے چو پیوتا ویزا مرو باللغوی مرو کرام دا عباد الرحمن سدی یمشونا علی الارض حونا پز مکبانی چو روانی نسو کی گی پمستی کیم نگردی خا خداتن نگردی مڑے مڑے کیگی خود خوب پا اندازی سر روانی پوش کنا دا اللہ تعالی پا عجبی سر روانی ولا تمشی فی الارض مرحا پس مہا کیا پا تکبر سر نگردی ندغا چون الَّذِينَ يَذُنُّونَ اس منگوی چا دا خاشعین بسو کیا را وی دا خاشعین توفی جانا کنا الَّذِينَ دا عجبی کا ان کے خلق يَذُنُّونَ دا اغا خلق تی چی گمان کئی دلتا کی دا روز تو ملاقو ربهم آروان دے دا ملاقو ربهم کتا پمانا دا قیامت سر واغستو پوشکا نا دا حشر سر واغستو نبیابا دا مانا کی چی اللذینا دا خاشعین چلی یزلونا اقیدلر یقین کئی خان انہم پوشوی ذکا رستو ان راغ ابن عطیہ وی قرآن کی جو ظن راشی رستو تے ان راشی نو دا پمانا دا یقین سر پوشکا نا یقین کئی انہم ملاقو ربهم چی دی بدا رب سر ملاوی گی یعنی قیامت تا بوردی و انہم الیہ راجعون او دی با اللہ جل جلالہ تا واپسی کئی واپس کی گی با دی دا عقیدہ لری نو دا کم سڑی چی دا قیامت عقیدہ برابر ہی پاہ کے خوشی ہوئی پاہ کے سی خوشی ہوئی او چی کم سڑی قیامت خون نہیں کرنے نو بس بیا آغا عقیدہ آغا کی بیا خوشی ہوئی مرازی یا الذین یظنون بعض وی دا ملاقات نا مراد تدے آغا رؤیت دا اللہ تعالی دے پا قیامت کی نو چی رؤیت اولیدن دا اللہ تعالی شی نو اللذین یظنون دا خاشعین و خلق تی یظنون چی گمان کئی اس رویت پیا زمون بسنگ اوشی کنا پتا خونے لگی نو بیا یقین مانا نرازی چی گمان کئی انہم ملاقو ربهم چی دی با در رب سر ملاوی گی در رب سر دی ملاوی دن کی دی یعنی اللہ بوینی وانہم الیہ راجعون او یقیناً دوی چی دی با دی اللہ تعالی طرف سوا پسی کون کی دی تردی پوری دا دویم درائیم باب ختم شو خا درائیم باب تو شو ختم شو پا درائیم باب کسو وای بنی اسرائیل تا دعوت دا اعبدو ربکم پا سنگا طریقی سرو پا طریقی دا اصلاح دا اعبدو اگا عبادت اصلاح ورلکولا پا سنگا طریقی سر اصلاح کولا وای اصلاح کولا پا نهو اوامر سرا او پا فینزو نواهیو سرا فینزا کارونا مکوی او نه کارونا سری اگا کوی نو بس تاسو بس شی تاسو بس سم شی او دو اعبدو پا مصداق پانی بس تاسو عملو راشی خام